Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Kayıt açık, kayıt kilitlerini de ona şey yapıyordum. Allah Azze ve Celle hepimize rahmet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Bir gün yüzlerin ağaracağı, bir gün yüzlerin kararacağı bir yerde Allah yüzleri ağıranlardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Kardeşlerim, bugün sizlere Bakara suresinin 172, 173 ve 174. ayetlerin tefsirini yapacağım. Ama bu dersimiz belki 2, belki 3 ay sürecek. Asıl konumuz bu ayetlerin ışığında İslam'da helal ve haramlar. Önce bugün sizlere helalı ve haramı mahiyetleriyle anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da gerek konuşmada, gerek sosyal yaşantımızda, gerek evlilikte, gerek ev hayatında, gerek ticarette, gerek nefsimizden, gerek büyük küçük ilişkisiyle, gerek ilmi ortamdaki haramların üzerinde durmaya çalışacağım. Allah Subhanahu ve Teala hepimize güzel bir son nasip etsin. Allah'ı razı eden, nefsinin heva ve isteklerinden uzak kalanlardan eylesin. Amin. Evet kardeşlerim, sizlere iki tane ayet okuyacağım. Yani Bakara 172'den 174'e ve Bakara 168'den 169'a kadar olan ayetleri okuyacağım. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan, hakkı da aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi, ahir zaman peygamberinin vasıflarını gizleyip, onu az bir paha ile değiştiren yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurduğu ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bu Bakara 172-174. Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan size apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emreder. Ayeti bir daha tekrarlayayım. Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz olanların, temiz olanlardan yiyin. Sakın şeytanın peşine düşmeyin. Bakın, şeytan size üç tane şeyi emrediyor. Kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylemeyi ne yapar? Emreder. Hani başka bir ayeti kerimede şeytan da dostlarına vahyeder diyor ya. Evet. İşte buradaki ayetin o nedir? Açılımıdır. Hangi ayette o biliyorsunuz değil mi? Enam? Enam. 123. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İslam'da Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetlerin ışığında bize temiz ve helal olan şeylerden ne yapın? Rızıklardan yiyin. Burada bir helal, bir de ne çıktı? Haram. Şunu, şunu, şunu da ne yapmayın? Yemeyin diyor. Helal neymiş kardeşlerim? Allah'ın bizler için temiz ve güzel kıldığı ve bizim istifademize sunduğu her şey. Haramlarsa Allah'ın bizim o şeyi yapmamızı istemediği, hoşnut olmadığı ve yaptığımızda ise bize ceza irtikap edeceği nedir? Her şeydir. Bunu anladınız mı? Mı? Anlamadınız mı? Eşyada asıl olan nedir? Helalliliktir. Yani şu helal mı, bu haram mı? Yok. Asıl olan helalliliktir. Bu haram mı? Helal. Eğer birisi buna haram derse senin ilk söyleyeceğin şey nedir? Lütfen. Ya ayet, ya hadis, ya da her ikisini. Eğer getiremiyorsa o zaman bu neymiş? Helal. Eşyada asıl olan neymiş? Helal. Çünkü kaide nedir? Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlılığına delil gelir. Kaidenin delili ne Hüseyin abi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında okuduğumuz ayette Hayber'den gelirken sütün mamullerinden soruyorlar kardeşlerim. Yani yoğurttan, peynirden. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Allah'ın kitabı deyince değil mi? Şurası haram ki. Ve Rabbinin hoş geldin. Serbest bıraktığı şeyler vardır. Ve Rabbini unutma tutmaz diyor. Meryem 52 ya da 54. ayette. Buradan da eşyada asıl olan neymiş? İbahadır. Birisi haram dedi mi onun ne yapacak? Delilini ne yapacak? Getirecek. Ve Müslüm'de gelen ifadede kardeşlerim, Müslümanların diyor en şerlisi hakkında nas olmayıp da şu helal mı bu haram mı deyip de onun haramlılığına sebep olan insandır diyor. Evet. Şimdi biraz mahiyetine girelim. Haram şu kullandığımız dilin lugatında sözlükte yani yasaklama, mahrum etme anlamlarına gelir. Haram dince yapılması yasak olan her şeydir. Herhangi bir şeyi yemek, herhangi bir fiili yapma, bir davranışta bulunma veya bir sözü konuşma gibi yükümlünün böyle şeylerden mahrum edilmesi yani bunların ona yasak edilmesi haram kelimesiyle ne yapılır? Zikredilir. Mesela bakış. Var mı haramlılık? Var. Evinizde televizyon yok mu lan sizin? Yok. Yok mu? Yok. İyi. Telefonunuz yok mu? Akıllı dedikleri. Bizde birisi var. Benim aklımla çalışıyorum. Allah hepimize hayır versin. Göze bir haramlık var değil mi? Veya dil. Siz bana diyor iki şeyden diyor ne yapın? Teminat verin. Ben de sizin cennete girmenize he? Birine? Dil. Bakış var. Bak. Dil? Var. Kulak? Var. El? Var. Nasıl var? Haramlı. Falona şunu verdim. Veyahut şöyle bir vurdum. Tekme tokat. Veyahut geçerken elle tokalaştım. Kadının biriyle tokalaştım. Hanımından değil ha. Ananın elini öpme değil. Nikahı düşen biri. Yabancı. Yani elin de var. Veyahut kalemle de haram olan bir şeyi ne yapabilirsin? Yani demek ki bir bakma, bir fiil, bir konuşma mahrum edilen, yani yapmaman seni ne yapıyor? Bu haram olarak telakki ediliyor. Şöyle alalım bir de. Ya Ali diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gözden başla dedik değil mi? Birinci bakış Rahman yani Allah'tan. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor dünyalık bir kadın görür, sırf Allah korkusuyla diyor gözünü ondan çevirirse, bütün damarlarında imanın lezzetini bulur diyor. Amel bak, küçücük gözüküyor ama şey ne kadar? Mükafat çok çok fazla. Demek ki amel küçük bir amel değil, küçümsemeyeceksiniz. Haram anladık değil mi kardeşler? Dinimiz inanan insanlara bir takım şeyleri yapmayı emreder, bazı şeyleri yapmayı da yasaklar. Bunlara emirler ve nehiler, yani yasaklar denir. Yapılmaması istenen şeyler haramdır. Yapılmasını istenen şeylerse ya farzdır ya sünnettir. Bunu anladık mı? Evet. Yani üç tane ayet var. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ya fasıktır, ya zalimdir, ya da kafirdir. Allah'ın bizden istediği farzlar ya da sünnetler, bunların terki Allah muhafaza, yani işleme, yalan söyleme diyor, söylemişse, zina etme, etmişse, hırsızlık yapma, yapmışsa, harpten kaçma, yapmışsa, zulmetme, şirk koşma, şunu yapmışsa, bu üç ayetin biriyle nedir? Ferden yaptıysa fısk, karşıdakine yapmışsa zalim, Allah'a yapmışsa şirke, yani dinden çıkana kadar gidiyor. Allah bizlere hayırlı. Fıkh munafıklığı içeriyor mu Tin abi? Hı? Fıkh munafıklığı içeriyor mu? Fiil ve fail ilişkisinde fısk umum bir ifadedir. Bazen insanın şahsını ilgilendirir. Bazen iki kişiyi, bazen ise kafiri. Yani fısk umumdur. Bazen insanın ferden yaptığı bir ameli, bazen cemaatin yaptığı umumdur ama fısk veya fasık dediğin zaman o Müslüman olarak direkt elde alınır. Münafık aynı zamanda kafirden de aşağıdır. Bir nevi kafirdir. Allah düşmanıdır. Kavram olarak haramsa kardeşlerim, dinin ıstılahında şari'nin, yani şeriat koyucunun bir şeyin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istemesidir. İnsan dünyaya biliyorsunuz denenmek için gönderilmiştir. Kişi kendi isteğiyle iyi ya da kötü olabilir, itaat edebilir veya isyan edebilir. İnanıp şükreden bir kul olabilir veyahut Allah muhafaza bir kafir olabilir, nankör bir kul ne yapabilir? Olabilir. Allah Azze ve Celle'nin Enfal suresinin 42. ayetinde dediği gibi, inanan da açık delillerden sonra inansın, iman etsin. Küfreden de açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin. Yani İslam, yani dinimiz bizi ne yapıyor? Mertliğe. Yani İmam-ı Şafii'nin dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun, bu din erkek dini diyor. Yani erkeklerin dinidir diyor. Mertliğe dinimiz bizi ne yapıyor? Zorluyor. Allah bizi hayırlardan eylesin kardeşler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala insana iyiyi de kötüyü de hem fıtri olarak, yani Şems suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde fıtrat olarak vermiş. Yani fucuru da takvayla. İyiliği de kötülüğü de ne yaptık? Biz onu nefsine ilham ettik. Başka? İkinci aşamayla ele alıyoruz. Gönderdiği peygamberlerle ve kitaplarla da ne yapmıştır? İyiyi de kötüyü de, helalı da haramı da ne yapmış? Bildirmiş. Yani sen fıtratının iyi ve kötü dediğine Allah ne yapmış? Bir de kayıt koymuş. Fıtratı bozulmamış bir insana gidip iyiyi kötüyü, helalı haramı anlatmak gayet kolaydır. Doğru mu? Mesela şahsi bir malı kardeşimiz, değerli değersiz. Birisi izinsiz alsa kim hoşlanır? He? Kimse. Birisi birinin eşinin zina ettiğini görse kim hoşlanır? Birinin birine yalan söylediğini birisi görse, bile bile yalan söylese kim hoşlanır? Aferin ya, güzel yapıyorsun, devam et der mi? İslam da bunu ne yapıyor? Kayıt altına alıyor. Yalan söyleme. Zina ne yapma? Etme. Hırsızlık yapma. Yani bozulmamış fıtrat konan helal ve haramı ne yapıyor? Açıktan kabul ediyor. Hiç kimse eşinin bir başkasıyla olmasından ne yapmaz? Hiçbir fıtrat bundan hoşlanmaz. Yani Allah insanı işte bu fıtrat üzerine ne yapmıştır? Yaratmıştır. Allah da peygamberleriyle gönderdiği kitaplarla bunu ne yapmış? Kayıt altına koymuştur. Ha, burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. O nefsini, hevasını ilah edinen nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Kendi iyiliğine, yani bozulmuş. Kendi ben yaptım, oldu. Bu benim iyiyim. Bu böyle iyi deyip de işine gelmedi mi bu kötü diye nefsini ne yapıyor? İlah ediniyor. Yani bozulmamış fıtrata sahip birisi bunu ne yapmaz? Asla yapmaz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kur'an ve sünnet doğruyu ve yanlışı göstermiş. İman eden kimse Kur'an ve sünnetten gelen emir ve yasakları yerine getirmekten nedir? Sorumludur. İman etmenin mantığı ve gereği de inanan dinin emirlerini yapma, yasaklarından nedir? Kaçınmaktır. Müslümanın görevi nedir? Budur. Rabbimiz kullarına bazı şeyleri yapmalarını, bazı şeyleri de yapmamalarını söylüyor. Bu bir taraftan Allah'a bağlılığı, onu sevmeyi, ona itaati gösterdiği gibi, diğer taraftan da kardeşlerim, yararlı şeyleri kazanmayı, zararlı şeylerden kurtulmayı da beraberinde getiriyor. Mesela bir rivayet söyleyeyim. Hepinizin bildiği bir rivayet. Kişi diyor yalan söylerse Allah onu yalancılardan kılar. O yalan söyleye söyleye de nereye gider? Cehenneme gider diyor. Kişi diyor doğru söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar. O da doğru söyleye söyleye o doğruluğunu ne yapar? Cennete götürür. Yani bir ameli işleme insanın sonunda götürdüğü akıbetle bir faydalı amelin yaptığı insanı götürdüğü netice nedir? Çok farklı. Düşünün, şeytan tek kişiyle, iki kişiden. Şu anda mesela buraya niye geldiniz? Tek kalmamış. He? Tek kalmamış. Benzin abi. Misal, sırf Allah rızası için değil mi? Hani tevhidden bakalım meseleye. Allah için değil mi? Allah için geldiğiniz zaman Allah size bir şey vermiyor mu? Uyusanız bile bu ibadetten, biliyor musunuz? Yani evinizde bile şurada uyuduğunuzda sohbette buradaki aldığınız huzur almazsınız. Hakikaten. Çünkü meleklerin sardığı bir ortamdır burası. Ve Allah'a Azze ve Celle Allah için bir araya gelen insanları ne yapıyor? Muştuluyorlar. Ama şu anda burada olmayıp yani vaktini hayırda geçirdiğini söyleyen kaç kişi var? Yani bunu herkes burada olsun demiyorum. Ama ilim meclisinde olmadığındaki, yani şu saat kaçta başlıyor? 8.30'da. Kaçta dağılıyoruz? 10.30'da. 8.30-10.30 arası hakikaten ben sohbete gelmediğimde hayrı işliyorum diyen kaç kişi çıkar? Aynı hayrı. Veyahut daha fazlasını. He? Allah hepimize hayır versin. Demek ki yapılan her hayır insana ne yapıyor? Güzelliğe götürüyor. Allah insana faydalı, güzel şeyleri emretmiş, zararlı olan şeyleri de ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. İslam'ın bütün emirlerinde insan için hayır vardır, fayda vardır. Bütün yasaklarında da muhakkak şer vardır, muhakkak zarar vardır. Düşünün kardeşlerim, şuradan bir tane arkadaşımıza, arkadaşımız şuraya sarhoş geldi. Ne kadar karakterli olursa olsun, muhakkak hal ve hareketlerinde neler olacak? Yanlışlıklar olacak. Onun için demek ki haram bir insanın kişiliğini de yapısını da hareketinde ne yapıyor? Değiştiriyor, bozuyor. Hatta insanın yüzüne yansıyor, biliyor musunuz? Mesela İmam-ı Şafii'nin güzel bir sözü var. Ne zaman diyor bir hadisçi görsem onun alnında Allah Resulü'nün duasını gördüm diyor, biliyor musunuz? Ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Kim benden işittiği bir sözü geridekilere aktarırsa Allah onun yüzünü ne yapsın? Nurlandırsın, ağartsın diyor. İmam-ı Şafii görüyor. Ve öyle insanlar diyor alimler ve hadislerde de gelen bu şey. Yani yanına bir kafir oturduğunda insanın kalbi bile ne yapıyor? Kararıyor, garabet sarıyor. Ama bir müminle bir Müslümanla karşı karşıya geldiğinde insanın ne yapıyor? İçi açılıyor, gözü ne yapıyor? Işıyor. Demek ki helal ve haram işleyen insanlar aynı neymiş? Değil. Ve dinimizin de dediği gibi aleyhissalatü vesselam iyi arkadaşla kötü arkadaşın misalini verdiğinde iyi arkadaş insan nereye götürüyor? Hiçbir şey yapmasa ona hani attarcıdan bahsediliyor. Güzel ne yapıyor? Koku ikram ediliyor veya siniyor. Ama kötü arkadaş hiçbir şey yapmasa ona muhakkak demirci körüğünde çalışan gibi olur diyor. İstiyor. Ne yapar? Ulaşır diyor. Allah bizi iyilerle karşılaştırsın kardeşlerim. Ve kardeşlerim unutmayalım ki kişi emirlere uyduğu, yasaklardan kaçındığı müddetçe imanın gereklerini yerine getirmiş, Allah'a hakkıyla itaat etmiş, Allah'ın Rablığını doğrulamış, kendini kötülüklerden arındırmış ve şeytanın yoluna gitmediğini göstermiş olur. Ne diyordu ayet? Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı sevdirdi. Yani demek ki emir ve yasaklara uyduğunda aslında emri yerine getirdiğin gibi bunlardan ne yapıyorsun? Hoşlanıyor, öbüründe tiksiniyorsun. Bunu da yerine getirmek zorundasın. Evet. Haramlara uyma şuuru kişiyi koruyan, kişinin nefsini temizleyen, kişiyi olgunlaştıran en güzel olgudur. Allah hepimizi ve neslimizi böyle kılsın kardeşlerim. Kardeşlerim haramlar da iki şekildedir. Birisi direkt haram, yani şekliyle haram. Bir şekli de hani ayeti kerimede içkinin ilk inen halini hatırlıyor musunuz? Bakara 219'da. Evet. Hani bunun bir kısmında fayda vardır, bir kısmında zarar vardır. Veyahut daha sonra Nisa 43'te sarhoşken yaklaşmayın namaza. Veyahut Maide 90-91'de içki, dikili taşlar, kumar bunlar şeytanın mundar işleridir. Bıraktınız değil mi diye devam ediyor ya son bitiriyor. Bir de illeten böyle haramlılık vardır. Yani insana kötülük verdiğinde veyahut sarhoşluk verdiğinde veyahut fayda, zararı faydasından çok olduğunda. Yani bir ismen bir haramlılık var. Bir de ne var? İlletin girdiğinde haramlılık gündeme geliyor. Yani devreye o zaman giriyor. Ondan önce ne yapmıyor? Girmiyor. Bir de bu türlü haramlılık var kardeşlerim. Yani kendisi esasen haram olmadığı halde başka bir sebep dolayısıyla yasaklanan da şeyler vardır. Allah bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Mesela kendisinde bulunan bir zarar ve kötülük sebebiyle yasaklanan şeyler de vardır. Mesela hayvan eti nedir? Helaldir ama ölü hayvanın eti nedir? Haramdır. Bu da illeten gündeme geliyor. Veya evlenmek nedir? Helaldir. Nikahı anlatırken nasıl anlatıyoruz? Babanın izni, kızın rızası. Babanın izni yok, kızın rızası. Ne bu? Tecavüz. Zina. Zina. Zina. Allah iyi dedi. İkincisi de tecavüz. Ama evlilik helal bak. Fakat babanın izni olmadan kadının kendi haline yaptığı nedir? Bu haramdır. Evet. İçki içmek nedir? Her şeyi iç ama içkiyi ne yapma? İçme diyor, haram diyor. Çalış, kazan, emeğinin hakkını al ama hırsızlık ne yapma? Yapma diyor. Evet. Konuş konuş ama yalan konuşma diyor. Konuşmak haram değil ama yalan konuşmak nedir? Sen ne dedin? Boş konuşma. Ha, boş konuşma. O da mesela lehver hadis diyor. Ya hayır konuş ya sus diyor. Evet kardeşlerim. Demek ki haramları güzel bir şekilde ne yapmamız? İncelememiz gerekiyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Sıkmıyorum değil mi dersin? Yok hocam. He? 10 dakika daha var. Öyle mi? Evet. Rabbim hayır versin. Yine başkasının malını haksız yere yemek veyahut kul hakkına girmek veyahut çalışmak haram olmadığı halde haram olan işte çalışmak. Mesela faizli bir sistemde veyahut içkinin işte ekene, toplayana, sakilik yapana, depolayana, kollayana bunlar nedir? Haram olan şeylerdir. Çalışmak ama haram nedir? Değildir. Fakat bu işlerde çalışmak nedir? Harama sokar. İşte Müslüman haramlar konusunda titiz olan nedir? İnsandır. Allah hepimize hayır versin. Yahudiler bir hayvanı kestiğinde nasıl hareket ederler biliyor musunuz? Çok titizler. Son damlasına kadar hayvanın kanının çıkmasına bakarlar. Estağfurullah. Çıkmasına bakarlar. Hristiyanlar ne yaparlar? Kırmızı kırmızı, kanlı kanlı görmek isterler. Hayvana önce şok verirler veyahut öldürürler, ondan sonra keserler. Kırmızı kırmızı olsun diye. Müslümanlar ne yaparlar? İkisinin arasındadır. Şah damarlarını keserler, iki tane bırakırlar. Hayvan kan kaybından ölür. En böyle zahmetsiz ve acısız ölüm budur. Ama maalesef bir vuruşta tıp kesiverirler. Allah hepimize hayır versin. Bir vuruşta öyle pat diye kafayı koparıp kesmek Hristiyanların adetidir. Müslümanların değildir. Rabbim hepimize hayır versin. Haramları güzel öğrenenlerden eylesin. Evet. Müslüman haramlar konusunda titiz olan insandır. O haram olan bir davranışı ne yapmaz kalsın? Yapmaz. Haram bir şeyi yemez, içmez. Haram olan sözü ne yapmaz? Konuşmaz. Ne yapar? Farzlara dikkat eder. Bilir ki farzları terk etmek de haramdır. Haramlar Allah'ın Müslümanlar için çizdiği sınırlardır. Mümin insan bu sınırları iyice ne yapar? Korur. Ve insanlar için koyduğu sınırları, hudutları aşanları Allah'ın sevmediğini bilir. Ve cehennemle tehdit ettiğini ne yapar? Allah Azze ve Celle kitabında bildirir. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim biraz da helal ve anlam mahiyetinin üzerinde durmak istiyorum. Bugün ana satı başlıklarda durup daha sonraki derslerde haramın çeşitlerine gireyim diye düşünüyorum. İnşallah sizden de bir sakınca yoktur. Sözlükte haram turumu terk etme. Haram olan yerden ayrılma. Cümleler özellikten seçtim. Haramlılığın giderilmesi gibi anlamlara gelir. Yapılmasında herhangi bir sakınca olmayan, yapıldığı zaman kişiye günah kazandırmayan amellere helal denir. Bir daha tekrarlayayım mı? Sözlükte haram durumu terk etme. Mesela bir yolculukta fırtınaya yakalanan 3 kişi var. Hatırladınız mı hadisi? Evet. Bir mağaraya sığınıyorlar. Kaya geliyor, kapatıyor. 3 kişi 3 ayrı dua ediyor. Bir ana baba hakkı, biri kul hakkı, biri de tam günah işleyecek vazgeçiyor. Sözlükteki ne? Birincisi haram durumu terk etme. Haram olan yerden ayrılma, haramın giderilmesi gibi anlamlara geliyor. Evet. Yapılmasında herhangi bir sakıncası olmayan nedir? Yapıldığında da insana hayır kazandıran amellerdir. Yapılması, yenilip içilmesi, söylenilmesi haram olmayan bütün işler helaldir. İslam'a göre yapılmasında sakıncası, vebal olmayan her şey helal sınırları içindedir. Mesela Bu benim helalimdir dendiğinde ne anlaşılır? Argo'da böyle anlaşılır değil mi? Tam karşılığını orada bulursunuz. Evet. Helal bu açıdan mübahtan daha kapsamlıdır. Hatta bir takım helal olan şeyleri yapmak kişiye sevap bile kazandırır. Allah helalı işleyen, haramdan uzak duranlardan eylesin. Niye şimdi helala geri döndüm? Çünkü burada öğrenmemiz gereken bazı noktalar var kardeşim. Haram ve helalı koyma ölçüsü, yetkisi kimdedir? Allah her hakkında. Bugün mü? Bu parlamentoları ben mi kurdum? Bu krallar ne koyuyor? Mesela birisi sohbetten önce sordu. Falan sırf şey için oğlunu öldürdü. Kanunname yazdı. Buna ne diyeceğiz, nasıl bakacağız diyor. O emire karşı gelmiş. Emire karşı gelmiş. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki haksız yere cana ne yapmayın? Kıymıyor. Bir kişiyi öldürme alemi öldürmek gibidir. Demek ki helal ve haram koyma yetkisi biz insanlara asla ne yapılmamış? Verilmemiş. Belli bir otoriteye de ne yapılmamış? Verilmemiş. Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Emir Allah'a ve Resul'a itaat ettiği müddetçedir. Emir bile bir yasama, bir kanun koyma yetkisinde nedir? Değildir. Konan emir ve nehileri uygulatmak, uyma ve uygulatmak zorundadır. Bunu anladınız mı? Kendisi ne yapamıyor? Yeni bir şey koyamıyor. Ancak bu hüküm kimdedir? Ve Nahl suresinin yanlış hatırlamıyorsam 116. ayetinde sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah ne yapmaz? Bulmaz. Bugün kardeşlerim şöyle kısa bir araştırmaya girin. Yazın. Kaç mezhep vardı bilinen? Dört. Yazın. Hangisi bir? Hanefi. Çizin. İki. Ne yazalım? Şafii mezhebi. Üç. Ne yazalım? Malik. Dört. Ne yazalım? Hanbeli. Beş. Ne yazalım? Şia. Helal ve haramları bir tanesini seçin. Şöyle dört mezhepte veya beş mezhepte bir karşılaştırın. Evlere şenlik bir tablo çıkacak karşımıza. Hayvanlarda, giyimde, kuşamda, farzlarda, sünnetlerde, itaatta. Peki bu niye böyle olmuş? Koalisyon kurmadıkları için. Nisa ile doğru kurmadıkları için. Kur'an'da birleşmedikleri için. Otoritenin Allah ve Resul'da olduğunu ne yapmamış insanlar? Peki Ebu Hanife'nin, İmam-ı Şafii'nin, İmam Malik'in, Hanbeli'nin bunda bir şeyi var mı? Sözlerine bakıyorsunuz. İmam Ebu Hanife ne diyor? Benim sözüme ne yapma? Uyma. Sahih bir hadis gördüğünde onu İmam Malik ne diyor? Bize birisi bir söz söylese alır kabul ederiz. Bir söz söylese alır reddederiz. Ama şu kabirde yatanın dışında diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? Kabrini gösteriyor. İmam-ı Şafii'ye sorduklarında Allah hepsine rahmet etsin. Ben bir söz söylesem bu peygamberin sözüne ters düşse yaşamımda da ölümümde de ne yaparım? Dönerim. Ahmet ne diyor? Hanife'yi, Sevri'yi, Malik'i, Şafii'yi, Evzai'yi bunları ne yapma? Taklit etme. Aksine aldıkları kaynaktan al. Öyleyse mezhep imamları dediğimiz insanlarla mezhepleri ne yapacağız? Birbirinden ayırt etmek zorundayız. Ha bunu sohbetimizde de ayırt etmek zorundayız. Yoksa hemen bu sözlerimizi duyuyorlar. Ha bunlar alimleri takmıyorlar. Alimleri anlamıyorlar. Halbuki alimlere dua eden hakikaten onların kadri kıymetini bilen ne? Bizdeyiz. Bunlar hidayet meşaleleridir. Allah onlardan razı olsun. Allah onların sayılarını artırsın. Ama biz hiçbir zaman alimleri Allah'ın ve Resul'ünün önüne ne yapmıyoruz? Geçirmiyoruz. Helal ve haram koyma yetkisini hiçbir insana ne yapmıyoruz? Vermiyoruz. Bakın geliyor sahabeden birisi bir tanesine ne diyor? Babam diyor veyahut babam Ömer diyor temettü haccını ne yaptı? Yasakladı. Öbür sahabe ne diyor? Allah Resulü yapmıştır. Yama diyor Halife Ebu Bekir de yasakladı. Hemen başındaki yaşmağı kafasına şöyle geçiriyor. Ben sana diyor Allah Resulü'nden bir söz söylüyorum. Sen hala diyor falan yasakladı filan yasakladı diyorsun diyor. Ve ben senin başına taş yağmasından korkarım deyip gidiyor. Yasaklayan kimdi? Ebu Bekir ve Ömer Allah kendisinden razı olsun. Duymamış. Ama meselenin olduğunu bilen bir başka sahabe mesele ne yapıyor? Kendiliğinden çözülüyor. Onlar bile bu şekilde hareket ediyorsa ve bugün insanlar kendi kafasına göre helal ve haram koyma yetkisine sahip mi? O zaman bizler de ne yapacağız? Allah'tan ve Resul'dan gelmiyorsa bu bizi hiçbir zaman ne yapmaz? Bağlamaz. Mehir örneğinde... Ve hiç kimse evet Allah razı olsun kendi kafasından şu helaldir bu haramdır deme hakkına sahip değildir. Ve hiçbir beşeri otorite sahibi de kendi anlayışına göre helal ve kendi anlayışına göre haram tespiti ne yapamaz? Yapamaz. Fahişenin başka yumuşatılmış ismi var mı? Bir gün mahkemeye düşüyor. Hayat kadını. Evet. Allah razı olsun. Öyle diyorlar. Mahkemede hakim diyor ki yemin et bakayım diyor namusun şerefinize. Namusum şerefim üzerine diyor böyle etmedim diyor. Hayat kadın. Şimdi belli bir otoriteye helal ve haramı koyarsanız zina haram mı? Değil. He? Parasını verirsen vergisini verirsen helal değil. Helal. Parasını vermezsen vergisini vermezsen ne olarak görüyorlar? Yasak. He? Kaçak. İşte o zaman yasak diyorlar. Vergi kaçarısı diyorlar. Gördünüz mü bir otoriteye, belli bir nefse, belli bir şeye helalı haram en basitinden koyarsanız ne oluyor? Veyahut günümüzün belamlarının verdiği fetvaları diyelim. Ya ev alıyorsun, araba alıyorsun, evleniyorsun. Bunlar zaruret diyor. Bunlarda diyor kredi çekmekte veyahut bir şey almakta faiz diye bir şey nedir? Yok bu belamlardan birisi ne o? Bir kahraman mı diyorlar? Neydi o? Ziya mıydı? Evet. Hayrettin miydi? Niye? Tam bir hayredilen bir adam. Yani hayırdan mahrum olan. Ondan önce bir Şertürk müydü? Neydi o adamın adı? Yaşar mıydı? O başladı. Ondan sonra bunlar. Şimdi bunların insanların nefsine, hevasına göre bu işi bırakırsan helal harama ne yapıyor? İşin içinden çıkılmaz hale geliyor. İbn-i Teymiye'nin Muhyiddin İbn-i Arabi'yi tekfir ettiği noktayı biliyor musunuz? He? Hani bugün işte falanlar filanlar işte şunlara kafir diyor şey diyor da hiç sebebine gitmiyorlar. Soruyorlar. Bakın Futuhatul Mekke'de okursunuz bu ifadeleri. Şeyh diyor bize diyor eşlerimiz helal da annelerimiz kız kardeşlerimiz neden helal değil? Muhyiddin İbn-i Arabi'ye soruluyor. Diyor ki aslında diyor helal olmaya helaldir ama şeriat ehli bunu haram kılıyor. Anladınız mı sapıklığı? Aynı bugün belli bir taifeler var ya hani birileri Pensilvanya diyor şu bu diyor ben pek girmeyeceğim işin içine. Bunların akideleri de aynı biliyor musunuz? Babilik. Anne, baba, teyze, halayla evlenmek haram değil. Kadının örtünmesi haram değil. Bunların itikadı böyle biliyor musunuz? Asıl itikadları. Ve bir kadın 9-10'a kadar evlenebilir. Haram değil biliyor musunuz? Yani bu itikatlar bunlarda nedir? Vardır. Faiz haram değil. Bunlar kitaplarında var. Ama gündemi yani güçlenemedikleri için oluşturamadılar. Güçlendiklerinde bu pislikler çıkacak. Ama kendi aralarında var bu. Allah bizlere hayır versin. Buradan şuna gelmek istiyorum kardeşlerim. Helal ölçüsü de haram ölçüsü de Allah'ın ve onun izniyle Resul'ün izindedir. Bunun dışında hiç kimsenin bu konuda yetkisi nedir? Yoktur. Allah bizlere hayır versin. Neden Resul ve Nebi kelimeleriyle oynarlar hiç düşündünüz mü? Mesela bugün peygamberliğini ilan etmeye çalışan birisi var. O asla Hatemül Enbiya demiyor. He? Ne diyor? Yok. Sultanlar Sultanı diyor. Ama Hatemül Enbiya dese peygamberlerin mühürlenmişi diyecek. La ilahe illallah diyor. Muhammeden Resulullah ne yapmıyor? Demiyor. Gavur olur. İyi bir gavur olur. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulünü gönderdiğinde Medine'deki Yahudiler La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ne yapmıyordu? Demiyordu. Musa Resulullah diyordu. Hristiyanlar ne diyordu? La ilahe illallah İsa Resulullah. Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. İsa'yı seviyoruz, Musa'yı seviyoruz. Allah Azze ve Celle ne dedi? Beni çok seviyorsanız Muhammed'e tabi olun. Beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Yani dinde diyalogdu, hoşgörüydü. Bizde nedir? Yok. Bunlar haramdır. Evet kardeşlerim. İnsana yakışan, kafasına estiği gibi, işine geldiği gibi helal ve işine geldiği gibi haram ölçüsü uydurmak değil, Rabb'in ölçüsüne teslim olup helal olan şeylerle yetinme haramlardan uzak kalmadır. Mesela beyni sulanmış bazı alimler var. Şartlar oluştuğunda haramlar helal olur diyor. Sanki babasının dini, bakkal dükkanı da bir şey açıyor. Oraya bunları şeyi koyuyor, stampı. Tabii bir vitrin olunda bunu yiyen de oluyor. Diyor ki kadınlarla tokalaşmak helal diyor. Şartlar oluştuğunda muta nedir? Adam zina etmektense diyor. Ne yapacak? Soruyorlar şimdi şeyh diyor. Ben diyor işte okumaya gidiyorum, çalışmaya gidiyorum. Buradaki diyor Müslüman bir kadın yok. Evlenemiyorum veya evlenme hakkım yok. Ne yapayım? Muta yap diyor. Veyahut müşrik diyarında ne yapayım? İşte onların malı sana helal diyor. Kendi kendilerine neler yapıyorlar? Bir şeyler üretiyorlar. Müslüman her yerde izzetlidir. Her yerde nedir? Dürüsttür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de ilk yaptığı davette ön plana sunduğu neydi? Hı? Fıtratıydı. Ne diline, ne bedenine, ne eline, ne bir düşüncesine bir şey bulabildiler mi? He? Onun için davet revaçta kardeşlerim. Bugün dava, İslam davası kalkınamıyorsa helal ve harama Müslümanın dikkat etmediğinden kalkınmıyor. Neden? Çünkü ileride gelecek hadis-i şerifte Numan bin Beşir'in naklettiği bir rivayet var. Hani daha önce Harun Hoca hadislerde işlerken hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Ne diyordu? Dört tane rivayet var. İmam Ebu Davud ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 500 bin hadisini ne yaptım? Hıfz ettim, ezberledim. Bunlardan dört tanesi İslam'ı anlamam için yetti de arttı diyor. Bunlardan birisi ameller niyetlere göredir. Birisi kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o merduttur. Birisi helal da bellidir, haram da bellidir. Bu ikisine dikkat eden dinini ve ırzını korur. Demek ki helal ve harama dikkat etmediğin zaman bu kim olursa olsun onda hiçbir şey ne yapmıyor? Aynen ilmik ilmik yani bir kazak düşün. Eskiden analarımız örerdi ya. Şimdiki kadınlar örüyor mu bilmiyorum da her şey otomatik olduğu için şimdi. Bir ilmiğin şöyle eskiden analarımızın ördüğü o ilmiği şöyle çekseniz ne oluyordu? Çok büyük din de böyle haramlarda esniye ne yapıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Allah bizi de neslimizi de korusun kardeşler. Evet. Demek ki Müslüman haramlardan ne yapacak? Uzak duracak ki dinini koruyacak. Doğru mu? Güncel takılalım. Şu tahtaya şu yazıları yazmadan önce nasıldı? Kalbiniz gibiydi değil mi? Şunların hepsini bir günah düşünün. Ne oldu? Kararma var değil mi? Demek ki günahlarda insanın kalbini ne yapıyor? Karartıyor. Hatta Müslüm'ün 144 nolu rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fitneler insanın kalbine hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir. Hasırı biliyor musunuz? Evet. Bilmeyen var mı? Böyle düz, ters, çapraz böyle yani kamıştan, çubuktan olduğu için kurutulup, dövülüp bu kopmaması için her türlü ne yapar? Örülür. İşte fitneler de insana her taraftan ne yapar? Gelir. Bir zina, bir bakış, bir işte haram, işte falan. Her neyse artık. Hangi kalp diyor bunu kabul ederse ona ne yapar? Siyah bir nokta olur diyor. Ve bu fitneler devam ettikçe o noktalar büyüye büyüye ne olur? Kalp ters dönmüş bir kaba benzer diyor. Veyahut bir rivayette ziyadelikte yere düşmüş, içi boşalmış bir kaba benzer. Artık diyor hiçbir fitneyi reddetmez, hiçbir haramı reddetmez. Peki fitne arz edildiğinde reddeden bir kalbe de siyah yerine ne oluyor bu sefer? Beyaz bir nokta konur. Onlar birleştikçe kalp bembeyaz, cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitnana ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Evet. Eşyada asıl olan mübahlıktır dedik. Helallılıktır. İslam'a göre eşyada asıl olan budur kardeşlerim. Bir şeyin yapılması, yenilmesi, kullanılması, söylenilmesi açık deliller ile haram kılınmamışsa bu dine nedir? Helaldir. Bakın buradaki özellikle cümleme dikkat edin. Bir şeyin yapılması, yenilmesi, kullanılması ve söylenilmesi. Bu dört şeyi güzel yakalayın. Eğer bundan alakalı bir delil yoksa bu neymiş? Helal. Ancak o şey hakkında şer'i bir yasak varsa ya da zararlı olduğu anlaşılırsa o zaman helaldan ne yapar? Çıkar. Kardeşlerim haramlar sınırlı sayıdadır. Yani haram veya günah olan şeyler helal olana göre çok daha azdır. İnsanlara bazı şeylerin helal, bazı şeylerin haram edilmesi onların dünyadaki bir sınavının gereğidir. Hayır ve şer ile denenmenin bir sonucudur. Allah insanı her şeyden ne yapar? Dener. Onun için hanginizin ameli daha güzel? Bunun için Allah bizleri ne yapmış? Dünyaya göndermiş, yaratmış. Allah ameli güzellerden eylesin. İnsanın önüne çok geniş mübah helal alanı açılmaktadır. Bu helal sahada hayatı en güzel biçimde yaşayabilmek için bazı kurallara da uymak, yasaklardan da sakınmak lazım. Mesela bakın kardeşimiz oraya bir hadis-i şerif yazmış. Kim yazdıysa Allah razı olsun. Şu dört şeyin diyor hesabını vermeden bu ayaklar mahşerde Allah'ın huzurundan ayrılmaz. Bakın bunlardan birisi ömür. Ömrünü nerede tükettin? Geliyor. Gençliğini nerede harcadın? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Müsriflik mi yaptın? Cimrilik mi yaptın? İlminden ne yaptın? Bunların hesabını vermeden o ayak mahşerde ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Aslında hepsi ömürden nedir? Bir cüzdür. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu cüzleri açarak bizlere ne yapıyor? İyice hatırlatıyor ki genç, hepimiz genç olmadık mı? Gençliği nerede? Mal, herkes kazanıyor. Kazanmak zorunda, çalışmak zorunda. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Sıkı mı oldun? Cimri mi oldun? Zekatı verdin mi? İnfak ettin mi? Bunların hepsinin hesabı ne yapacak? Verilecek. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki helal alanı çok geniş ama kurallara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Konuş diyor, yasak değil. Hani davranış, hareket dedikken giyin, yasak değil. Ama hayır konuş. Mala yani ne yapma? Konuşma. İneklerin dilini gevdiği gibi geve geve insanlara yalan söyleyerek ne yapma? Güldürme. Giy ama elbisenin kulu ne yapma? Olma diyor. Dünyanın paranın kulu ne yapma? Olma. Bunlar haram değil. Aşırısı, aşırı gitme. Çünkü aşırı gittiğin zaman fesatlık başlar, yani hasetlik başlar. Bu sefer helal harama dikkat etmeme başlar ve ne yapar? Bir haram girdiği zaman insanda din gittikten sonra hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve bu sefer de kardeşlerim günahlar insanın nefsinde kalmaz. İşlenen bir günah, ferdin günahı topluma da ne yapar? Yansır ve toplumun ifsad olmasına sebep olur. Evet, insanlara bir şeyi helal ve haram kılma yetkisi yalnızca Allah'a aittir. Peygamberler de Allah'ın izniyle ya vahiyle bildirilen haram ve helal açıklar ya da vahyin kapalı bıraktığı şeyleri bize vahyin izniyle insanlara bildirir. Onların haram kıldıkları da yani Peygamberimizin Kur'an'ın haram kıldığı gibidir. Bugün sohbeti burada noktalayayım. İnşallah bundan sonra haram ve helal konusunda Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinde gelenleri inşallah bir bir işleyelim. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış versin. Dinini güzelleştiren samimi kullardan eylesin. Şimdilik Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.